أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي نياني الله تبارك وتعالى يانني على النغول. وير وما قبينو دغو يالا دفلني شي بركة دفلني شي خيول. May ñu wër ak tal ba ñu mëna taxawé jaamu yalla yi nga xamné mom la ñu yalla sante inshallah sa yi julé fajar dinañ jël ben dars ci koor gi bu soobé yalla inshallah té ñu ngi tambalé min ahkami siyam ما هو تعريف الصيام لغه تاي نيغي جيل بن لاج موي لان موي كور تي لاكو عرب بات الصوم لغه لان لاي تيكي موني الصيام في اللغه الامساك كور ci lakku arab moy teyew al imsak moy da ngay japp dara teyeku lolou mo lay tek ci lakku arab al imsak moy teyew lan ngay teyew moy teyew ci bay lek teyew ci bay nan teyew ci bayyi def lepp lo xamne banex la digeunte goor ak jigen mu and ak yene ñenti boko defé nga yene ko def jaamu yalla lolu moy koor moy da nga yene ci sa xol bayyi lek bayyi nan باي علاقة الجنسية relation sexuelle بنية تعبد nga yene li nga baye ñet mbir yi da nga fas yene jaamu yalla min tulu'il fajr ila ghurub ash-shams fi fajar di joté ba jant di so dir bi soko defé fanwéri fan wala ñaar fukki fan ak juroom ñent lolu moy wor koor gogou nak imsak bobu nak mula waxon sank alquran jangale nako ci bi yalla subhanahu wa ta'ala li nu netali iswaru maryam borom bi ne fa imma tarayanna min albasar ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sawma فلن أكلم اليوم إنسيا أي نظرت إمساكا عن الكلام مريم بمبايكو تي آل بي غادو عيسى مو نيك لير بو توي خيب نيك تي أي لال دايم بي مو نيي فك نا وا دك بي ديف ديليغاسيون تي بينتي مي ديكو خار bayal bu yaatu bi ñe gaddu dom ji romb len liñ ko wax e yow mayram sa papa de ku bax la won te sa yaay nekul won jalo kat kon dom ji nga yor wax foko jele lol motax bo nekke nit ku bax nga bok ci fami bu bax yenn yi amo droit def ko nga mariama bi mu baye ko ci all bi ñew yor doom joju xamuñu fu mu ko jele lañ ko wax sa papa de ku bax la won sa yaay de du won jalo kat lu moy ça veut dire que sa nday ak sa baye buñu baxé yow amo droit bon mariama fo jele li tontu bi mu len tontu comme yalla waxon nako bo démé dinañ la laaj waye buñ la tonto bul wax لا lan moy centre bi maryam lum len wax moy yalla ne ko fa imma tarayn min al bashar yaangi ni di dem nit ñi nak danañ la wër kenn ci ñoom bu waxe ak yow tontu bi ng koy tontu fa quli inni nazartu lirrahmani sawma nang ko ne man de tay dama teyewu mana dama neuseur ci yalla dama woral yalla ne tay duma wax falan ukallima alyawma insiya tay duma wax ak nit lol la yene ci yalla gis nga ne kon koor moy nga yene rek bayyi def dara maryama tay yene wul bayyi lek yene wul bayyi nan waye lan la yene bayyi moy wax ak nit ni dafa ne tay duma wax ak nit bamu len waxe lolou ne len duma wax ak nit ñu ne ko nak fa nga wax ak ñun ndax da nga am doom te xamuñu kuy bayam amo jëkkeur mu dal len di joxoñ xal len kuy am lo wax waxal ak ki qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ñu ne ko nak lañu waxe xalé bu toy bu nekk ci birso ñu laxas ko ay laltayam nu ñuy waxe ak mom rek xalé bi dafa teddoon mu daal di jog tok mu njaganaayo loxo nday chamuñam mu yëkëti loxo nday joram ci kaw asman mone len inni abdullah man da jaamu yalla la atani al kitabu yalla indil na ma téré moy injil wa ja'alani nabiyya yalla def na ma yonent xale bi tambali di wax ak ñoom waaye loolu benn tomb la rek bu ñu doon leeral lan mooy imsak wa ma huwa ta'rifuhu sar'an léegi nag bu fekkee sànq ci luga lan doon wax ci ñiy jàng diine loo jàng maanaa lugatan rek di nga ko jàng sar'an wala شرعاً ولا استلاحاً لب لو جانجي شي لغتان بون لا وخه القران لغتان ديام شرعاً الحديث لغتان ديام شرعاً ولا استلاحاً لوم مونا دون كور نك تي شرعاً هو التعبد لله moy lu nuy jaamo yalla koor neke dañ koy jaamo yalla ci lan bil imsaki anil mafturati bi niyati taqarrub ila allah moy dañuy jaamu yalla dañuy bayyi lepp lo xamne day yak lan sunu koor lepp lo xamne day yak sa jaamu yalla dañ koy bayyi lol mom moy shar'an lol nak bi niyati taqarrub ila allah dang koy def yene ngir jégué yalla da nga bëgg jégué yalla man nak nima bëggé jégué yalla moy damay bayyi lek bayyi nan bayyi lepp lo xamantene banexu bakkan la bu yaq sama jaamu yalla fan lay tambalé lolou nga bëgg def min tulu'il fajri sani ila ghurubis shams tambale fajaru ñaarel gi ba jant so ci fajaru ñaarel lañ tollu ba jant so do fi lek do fi nan do fi sey do fi def lenn lo xamantene wala nga ko fi wax lu yaq sa koor kon deke koor lugatan li la koor shar'an li la ñaari tekki la am bu fekke lugatan al imsak moy nga teyewu bu fekke shar'an moy ata'budu lillah moy luñuy jaamo yalla la jaamo yalla ci lan moy ci tey sa bop ci lepp lu yak sa koor nga and ak yene gis ngeen kep ko xamne ci yene da ngay worte do yene sa koor baaxul démb bi nga xamee ne dañuy woor nga war a tàmbali yéene sa xol, yéeneel sa borom ne ko damay woor weeri ba mu jeex tag. Saa yoon naa fi laa ba pare nga yeesalaat yéene yi, yeesalaat sa yéene. Waaye yéene bu njëkk bi ñu ngi koy def ci bis biñ la nee weer yi feeñ na, suba dañuy woor, foofu nga yéene da ngay woor lépp. Su ko defee ñaari tomb yi mooy sunu darsu tey, mooy asiyaamu fi lluga al imsak wa minhu qawluhu taala fa imma tariyanna min al basari ahadan fa quuli inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al yawma insiya ay nazartu imsakan anil kalami. Bu fekkee taarif ñu xam ko ci sharan wa taabudillahi taala bil imsaki anil mafturat bi niyati taqarubi ila allahi taala min tuluci alfajri sani ila gurubi sams. Su ko defee guddi yi ñu nekk, waxtu yu nekk waxtu jaamu yàlla la, du waxtu càmbal càmbal, du waxtu wax ju bari, waxtu wu ñuy ut tiyaaba la. Maanaam bu doon tey ci àddina ñu ne ku def lii téeméer nga yam, waaye ci waxtu wi ku ko def junni nga yam, yaakaar naa ñun ñëpp dinañ ko mbëril. Suñ ne woon tey ji ku julli suba nañ la jox junni, nga julli tisbaar ñu jox la junni, nga julli taaksaan ñu jox la junni, nga julli timis ñu jox la junni, nga julli gee ñu jox la junni. Est ce que di ngeen manqué julli gi? Yéen ñëpp di ngeen julli wala du ngeen julli? Dama leen di laaj. Di ngeen julli? Waaw. Lu tax ngeen di julli? Junni. Ndax junni moo tax ngeen di julli? Léegi nag yàlla moom li mu leen dig moo ëpp junni. Waaw yàlla moom digu leen junni, waaye lan la leen dig? Aljanna. Waaw aljanna firdaws. Kon nag ni góorgóorlu sellal, surtout sellal, sellal weer wi, sellal sellal weeru góor yëpp weeru tiyaaba la. Julli fajar dañu ne asalaamaaleykum, ne ñu bugg a daw daw dem ci lal yi déedéet dama nga def sa askaar, soo paree jàngal quran nga am tiyaaba. Soo xasee yeewu xët ba ba ngay laalaat lal lépp ci tiyaaba nga war a nekk, loo tëdd rek di nelaw wala toog rek di waxtaan làng, tàmbalee 11h jëm tàkkusaan di perte ay tiyaaba. Weeru koor weer wu ñu tiyaaba la, kenn warul neenal benn seconde benn minute ci bëccëgi weeru koor. Budul weeru koor sax waroo ko def, rawatina nag weeru koor profitool tuddal yàlla lu bari. Astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Lii du doy ci bëccëgu weeru koor. Jàngal quran, jël sa téere, tàmbaleel baqara ba naas, defal hisib soo mënee, defal nisif, defal rubu, defal sumun, defal li nga mën, jàppal naafilaal, utal socc, soccal sa bombal sa gémmiñ ba mu saj, fexeel sa gémmiñ gi di tudd yàlla lu bare bare bare bare bare. Bàyyi télé programme télé yi amul njëriñ, télé day yàq koor. Waaw mooy tandiku leen li yàq kooru nit te télé ci la bokk, grand place yi ci la bokk, waxtaan yi langue yi dul jeex ci la bokk, nelaw yi dul jeex ci la bokk. Yooyu ab julite koor mooy tandiku ci weeru koor. Ñu ñaan yàlla yaloon yàlla nangul inshallah dar CV ñu jang tay da ngeen ko bind ci seen kay suba buñu nafila ba pare bala ñuy teud ñepp dinañ ko tari ba tari wul do teud assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.